Vejret i aften og i nat efterhånden mest skyet, og i den nordlige halvdel af Jylland lidt regn af og til. Temperaturer mellem 3 og 6 grader. I morgen lørdag mest skyet med regn af og til, men i løbet af eftermiddagen og aftenen nogen opklaring vestfra. Dagtemperaturer mellem 4 og 7 grader. Let til frisk vind, nogle steder hård fra sydvest. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. 5 minutter over 5. Den her næste time, den bliver altså sådan, det er ikke rigtig noget, vi har gjort med vilje, men den bliver sådan en lille bit smule temaagtig, for vi skal faktisk til Frankrig af flere omgange. Om lidt, der skal vi beskæftige os med den her sag omkring den franske komiker Dieudonné, som er blevet taget af scenen i Nantes i går aftes. Vi skal kigge lidt på, hvad det er for nogle spørgsmål. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at han er en lille smule dum at høre på, kan man vist roligt sige. Men spørgsmålet er, hvorfor den franske stat reagerer, som de gør, og det skal vi sådan lige have opridset lidt senere i udsendelsen. Og apropos Frankrig, så skal vi også kigge på, at François Hollande bliver nu sat i forbindelse med en fransk skuespillerinde, så der er skandale i præsidentpalæet. Men det er ikke kun derfor, eller det er nok primært ikke derfor, at Hollande han er upopulær hos franskmændene. Vi taler med den danske ambassadør i Frankrig, at høre, hvad det er, der gør, at han ligger historisk lavt i sådan nogle målinger, der siger noget om, hvor vældigt han er. Velkommen til 24/7 eftermiddag med Gertrud Højlund. Men vi starter et andet sted, fordi fra årsskiftet her, der har kvinder fået en fordel, når de skal søge forskningsmidler til en universitetskarriere. Det Frie Forskningsråd giver i foråret 110 millioner kroner i programmet YDUN. Det står for Younger Women Devoted to a University Career. Det er dog kun, når to ansøgere er lige kvalificeret, at rådet så vil skele til køn. Samme fremgangsmåde gælder i EU's forskningsprogram Horizon 2020, der skal uddele 525 milliarder kroner fra nu og frem til 2020. Også der er målet at få flere kvinder ind i forskningen. Målet med at tilgodese kvindelige ansøgere er til forskningsmidler, fortæller Peter Munk Christiansen om her. Han er bestyrelsesformand i Det Frie Forskningsråd. Altså det problem, vi godt vil gøre noget ved, det er, at for nu at gøre det sådan rimelig kort og klart, at vi har rigtig mange kvinder, som får en PhD-uddannelse, altså den første del af en forskeruddannelse, men derefter er der, efter vores mening, for mange kvinder, der forlader en forskerkarriere, eller ikke følger karrieren helt til tops. Og det er sådan set i al beskedenhed det, vi godt vil prøve at gøre noget ved. Det er et problem, man kender fra mange lande, men når vi giver det sådan en ekstra indsats her, så er det fordi Danmark faktisk ligger ret dårligt, når vi sammenligner os med de øvrige EU-lande. Og det er altså baggrunden for, at vi har foreslået og fået midler til at gennemføre et program, hvor kvinder kan få en midlertidig bevilling, som så forhåbentlig kan give dem en mulighed for at klare sig i den fri konkurrence om stillinger og flere bevillinger sidenhen. Hvad får jeg til at tro, at positiv forskelsbehandling det er vejen frem? Jamen det er ud fra en opfattelse af, at det er i en periode kort efter, at man er blevet PhD, hvor der rigtig skal gang i forskerkarrieren, og hvor kvinder jo også støder på nogle andre ting her i livet, for eksempel det at få børn og stifte familie, og der er der måske nogen af dem, som så ikke får hold ved karrieren, og man skal jo tænke på, at universitetslivet, forskerkarrieren, er en meget kompetitiv forestilling, og der er nogle punkter, hvor det ser ud som om kvinder bliver en lille smule diskrimineret, kan man kalde det måske i anførselstegn, og det er sådan set det problem, vi prøver at rode båd på ved at skubbe lidt den anden vej. Jeg skal også sige velkommen til Mikkel Andersen, journalist og historiker. God eftermiddag. Tak. Du skrev i denne uge et debatindlæg, hvor du stiller dig kritisk over for de her forskningsmidler, der altså er blevet øremærket til kvinder. Hvorfor det? Jamen altså, jeg synes jo, den måde, som man laver de her forskningsmidler på, eller den her positive særbehandling, det er sådan set et spejlbillede af den diskrimination, der tidligere fandt sted imod kvinder. Altså tidligere så sagde man, at kvinder, fordi de var svage, og de havde mangelfulde talenter, så skulle de ikke ind i en akademisk karriere, for det kunne de ikke håndtere. Nu siger man så i stedet for, at fordi de ikke har de samme evner som mænd, eller træffer nogle andre valg, så skal de så positivt diskrimineres. Og det synes jeg grundlæggende er problematisk af flere grunde. Altså, jeg synes jo, at et eller andet sted, så er det jamen, igen at sige, at kvinder faktisk ikke kan konkurrere på samme vilkår som mænd. Eller som, og samtidig så siger man så også, at ganske enkelt ikke har de samme evner. Så det er sådan det, jeg primært synes, der er det problematiske. Plus at man så også indirekte fører til, at man jo uværligt vil komme til at betragte kvinder som nogen, der er lidt underlægen. Man vil altid have mistanken om, at de her kvinder, der kommer ind og bliver tilgodeset af de her midler, de faktisk ikke er i stand til, uanset om det er berettiget eller ej, at kunne konkurrere på lige vilkår. Peter Munk Christiansen, hvad siger du til det? Jeg vil lige sige ting til, nu kan jeg se, at det er Mikkel Andersen, har skrevet i Politikken, der nævner han mange gange ordet ansættelse og stilling. Og bare lige for at slå det fast med 7-tommer-søm, vores program går ikke ud på at give nogen ansættelse eller give nogen stillinger. Det er et midlertidigt program, og når man så er ude af det program, ja, så er man ude i den fri konkurrence igen. Og derfor skulle den her, altså jeg kan godt forstå argumentet om, at hvis man så at sige får en stilling på sit køn, at så kan der hænge en eller anden mærkeligt ved. Det er præcis derfor, vi ikke tilskynder til det, og det har vi jo ikke mulighed for at gøre. Men det er for at sige, at det har intet at gøre med stillinger, det har noget at gøre med at få nogle forskningsbevillinger. Og så vil jeg sige, altså man kan jo lægge mange motiver i skoene for os. Det sidste, man måske kan gøre med rimelighed, det er en forestilling om, at kvinder ikke har lige evner. Det er sådan set ud fra en opfattelse af, at kvinder har lige så stor andel af hjernemassen og den potentielle hjernemasse. Og det er den, vi gerne vil have mere i spil. Og når vi gør det, så er det sådan set ikke, fordi vi er blevet specielt feministiske, eller noget, vi gør, fordi vi synes, det er synd for kvinderne. Det er noget, vi gør, fordi vi i Danmark har et meget stort behov for at klare os helt oppe i toppen, når det gælder forskningsindsatsen. Og der er konkurrencen hård og ubarmhjerte, og vi er simpelthen nødt til i Danmark at sikre os, at vi får så optimal en udnyttelse af de ressourcer, vi har, fordi forskningstalent, forskningsindsats bliver meget væsentlige konkurrenceparametre i den tid, vi står overfor. Mikkel Andersen, der er jo også dem, der vil sige, altså mænd har måske mindre institutionaliseret, men ikke desto mindre også givet hinanden positiv særbehandling gennem årene. Er det her ikke en måde at gøre op med det på? Jamen, altså, problemet er jo bare, at man konstaterer, jeg er jo fuldstændig enig, der har helt sikkert været forskellige mandeklubber og alt muligt andet, hvor man har tilfavoriseret folk, som man spillede golf med eller forskellige andre ting. Men jeg synes jo, at problemet er, at man egentlig vender det her sådan, altså man gør det samme, man siger, at to uretfærdigheder, det gør det trods alt rigtigt. Fordi mænd har diskrimineret kvinder på en uretfærdig vis, og alle er jo enige om, at det faktisk har været uretfærdigt, når der har været den slags nepotisme, hvor mænd er blevet forfordelt på baggrund af deres eget netværk eller deres køn, jamen så gør man det modsatte i forhold til kvinder. Derudover er jeg selvfølgelig også helt enig med Peter Munk i, at forskningsverdenen er ekstremt hård. Altså det kræver meget dedikation og meget tid og indsats for at komme helt til tops i den verden. Men man må jo så også bare altså sige, at jamen, hvis kvinder faktisk træffer, eller mange kvinder, det er der også mange mænd, der træffer valg om ikke, og komme til tops på den her måde, det har jeg heller ikke selv gjort. Jeg synes, det er dem, jeg kender, som har sat sig på en forskerkarriere, kan jeg sagtens se, at de har været langt hårdere, end hvad jeg har været interesseret i. Jamen, der har kvinder jo altså valgt nogle andre ting. Altså, der er der mange kvinder, som siger, jamen, vi vil gerne dedikere, bruge noget tid på at gå på barsel eller forskellige andre ting. Vi vil gerne være sammen med vores børn. Og det må man jo sige, jamen, hvis det er deres valg, hvis det er den måde, som de gerne vil prioritere deres liv på, jamen, så er det selvfølgelig klart, at så vil det jo også få nogle karrieremæssige konsekvenser. Uanset om man er mand eller kvinde, hvis du tager et år ud af ens kalender i en benhård forskerverden, så vil man ikke oparbejde det samme CV og det samme netværk og alt muligt andet, uanset køn, som man vil gøre, hvis man brugte den samme tid på det. Peter Munk Christiansen, er der ikke også noget paradoksalt i, at I rent faktisk har fået dispensation fra lov om ligestilling mellem kvinder og mænd, for at kunne opsætte det her system? Altså, det er da paradoksalt. Ja, det kan du godt sige, og det var da også fint nok, hvis vi bare kunne sige, at vi gør det, som vi vil, men vi er selvfølgelig nødt til at holde os inden for de gældende regler, og derfor har vi måttet søge dispensation, og det kan da godt se, det kan virke paradoks, men altså, nu har vi besluttet at gøre det her, og så følger vi selvfølgelig de regler, der er. Men lad mig lige komme med et andet eksempel på sådan nogle af de der mekanismer, som kan være lidt svære at få fat på. Vi lavede sidste år i det frie forskningsråd en analyse af postdoc. Og postdoc, det er den stillingsbetegnelse, man har i måske 3-4 år efter, at man har fået sin PhD-grad. Og nogle gange så er man ligesom er man alene om sin postdoc, og nogle gange bliver man del af et større forskningsprojekt. Og vi var så ude og undersøge, hvad der skete med de her postdocker, og pludselig så kommer det frem, at når man spørger, hvordan de folk, som bliver postdocker, som en del af et større projekt, hvordan de er blevet det, så er det langt større andel af mændene, som er blevet prikket på skulderen, end det er kvinder. Det er svært at fortolke det andet, som sådan et lille tegn på noget, som jeg ikke tror er en bevidst diskrimination, men som er sådan noget, der kommer til at ske, og som altså pludselig kommer til at give mændene en fordel. Så det vi prøver at gøre, det er ikke satse på kvinder, som ikke vil have en forskningskarriere osv. Vi prøver at modvirke nogle af de ting, der trækker den anden vej, og så sige, jamen, når vi så har hjulpet nogle af de her kvinder, som har talent, altså de skal jo søge på et projekt, som vi vurderer lige så kritisk, som vi vurderer alle andre projekter. Når de så har gjort det, jamen, så vil vi gerne give dem det her skub på vejen. Mm. Hele grundlaget for overhovedet at skille til køn i de her ansøgninger er så, at det er i de tilfælde, hvor de to kandidater ellers er lige gode. Og det er et argument, Mikkel Andersen, som du ikke rigtig bider på. Hvorfor ikke det? Nej, altså man kan jo sige, at både det nuværende Ydun-projekt og også det tidligere Freja, som var et andet ligestillingsprojekt, der kørte i 90'erne, der erklærer man direkte, at projektets mål er at fremme kvinder. Og det er selvfølgelig klart, at når man siger, at det er det, der er formålet, så ved man jo godt, at når man ansøger, at det er de kriterier, der skal tilgodeses. Man belønner specifikt det, der er, altså de projekter, hvor kvinderne er forskningsledere eller andet. Ikke? Og der er det selvfølgelig klart, at der er aldrig to CV'er, der er fuldstændig ens. Så det vil altid være en subjektiv vurdering, og det er klart, hvis man sidder institutleder, eller har et forskningsprojekt, man gerne vil ansøge til, og man ved, jamen hvis vi placerer en kvinde, der måske ikke nødvendigvis er lige så kompetent i spidsen for det, jamen så vil der være en væsentlig større chance for, at man får enten bevillinger til selve projektet eller til sit institut, jamen så vil man jo vælge det. Altså, så derfor synes jeg, det er sådan en lidt en undskyldning. Peter Munk Christiansen, hvad siger du til det? Jamen, jeg havde ikke haft noget imod, at man havde et projekt, hvor man sagde, at det er kvinder, der kan søge det her. Men sådan er ligestillingsloven ikke, at det kan man gøre. Så gør vi det på det grundlag, man kan, nemlig at så er dispensationen til, at man vælger en kvinde i de tilfælde, hvor mænd og kvinder står lige. Og jeg har bedømt et meget, meget stort antal forskningsprojekter i min tid, blandt andet i forskningsrådet, og jeg er helt enig i, at det er ikke nogen fuldstændig eksakt videnskab at bedømme forskningsansøgninger, men man kan sagtens se, når der er klasseforskel på nogen, og vi har da tænkt os at gennemføre programmet under hensyntagen til de regler, der er, så er der nogle mænd, der får, jamen så er der nogle mænd, der får, og så er det helt fint, fordi vi holder selvfølgelig til de regler, der gælder for de midler, vi anvender. Altså, når man så sidder i den der situation og skal vurdere, om det skal er en kvinde eller en mand, der skal have stilling, eller hvad man kan kalde den, projektet. Altså, hvis man så er en mand, som er op imod en kvinde i det i den der proces, kan du så ikke forstå, Peter Munk, hvis man godt nok kan tænke, at man ikke har en reel chance? Jeg kan ikke forstå, at man ikke tænker, at man har en reel chance, men jeg kan da godt forstå, at man kan sige, men fifler de nu med spillereglerne, og det kan jeg bare forsikre om, det har vi ikke tænkt at gøre. Altså, vi har tænkt os at følge reglerne sådan, som de er. Mikkel Andersen, jeg hører også dig sige, at jo, kvinder i forskningen gerne. Hvis nu det her, det kan være en måde for rent faktisk at få flere kvinder til at fortsætte i forskningsmiljøerne. Altså, hvis det så ikke skal være det her, har du så andre alternativer til, hvad man kunne gøre for at skubbe på den udvikling? Jamen, altså, jeg synes ikke nødvendigvis, at det er en værdi i sig selv, at man har en 50-50 eller noget, der ligner kønsfordeling inden for noget bestemt fag. Altså, jeg synes, det der må være målet er på en eller anden måde, at folk de får mulighed for at realisere det potentiale og de ambitioner, som de har på bedste vis. Og det er jo selvfølgelig noget individuelt. Det er ikke en strukturel ting. Det er altid konkrete mennesker, som altså agerer i det her rum. Ikke? Så det vil sige, at hvis man er en kvinde, der har taget en bestemt uddannelse, og så siger, jamen jeg synes det er barsk at bruge 60, måske mere, flere timer om måneden eller om ugen på at forske, jamen så vil jeg hellere lave noget andet, jamen så er det jo et legitimt valg. Mm. Og det samme gælder jo mænd. Altså, jeg må også sige, at jeg har jo selv læst på universitet i mange år. Jeg kan sige, at det er et meget lille antal, både kvinder og mænd, som faktisk ender med at gå den her forskervej. Så jeg kan sagtens forstå, at altså, jeg har selv fravalgt at gå den vej, fordi jeg synes, at det var ikke for mig. Jeg kan se, at det kræver for meget tid. Det kræver alt muligt andet. Og uanset om man er mand eller kvinde, jamen, så synes jeg, så må det jo være det, der står i centrum, at man faktisk sørger for, at folk de har muligheder, de har lige præmisser for at kunne søge den karriere, som de finder bedst. Og det kan vi jo se, jamen altså, ligestillingen er der jo, den findes jo. Altså, der er jo ikke strukturel diskrimination på universiteterne. Altså, for eksempel antallet af kvinder, der bliver hyret til professorstillinger, det modsvarer ret godt. Det er omkring, jeg husker, 15%, der bliver ansat, og jeg mener, det er 14%, der har ansøgt nogle af de sidste tal, jeg har set. Så, altså, det er jo ikke et spørgsmål om, at det i sig selv er gode, om det er mænd eller kvinder. Det er jo et spørgsmål om, at folk de får mulighed for at realisere det, de selv gerne vil. Peter Munk Christiansen, ved I overhovedet, om der er kvinder, der går og drømmer om en forskerkarriere, men simpelthen ikke kan få midlerne til det? Jamen, altså, jeg er sikker på, at vores initiativ kommer til at skubbe på, men vi kan selvfølgelig ikke gøre det selv. Der skal ske mange ting. Der skal ske noget ude på universiteterne, og måske er det lige så vigtigt, at man i højere grad bliver opmærksom på de her mekanismer ude på universiteterne, nede på institutterne, at vi har institutledere og dekaner, som går rundt og prikker også nogle kvinder, som de mener kan være talenter, og sige, ved du hvad, vi synes, du skulle prøve at satse på en tung forskerkarriere. Og der tror jeg faktisk, at nogle af vores midler her ligesom kan være med til at sætte den der proces i gang, skubbe på. Og jeg er allerede bekendt med, at der rundt omkring på institutionerne foregår den her diskussion om, skal jeg søge, hvem er det, vi skal prøve at prikke? Har vi nogle dygtige yngre kvinder, som vi gerne vil prøve at skubbe i gang? Så jeg ser det her som et led i noget, som forhåbentlig vil være med til at skubbe en udvikling i gang, som så at sige så bliver selvforstærkende ude i miljøerne. Altså jeg har ikke nogen forestilling om, hvad vi nogensinde får fuldstændig lige mange kvinder i alle forskningsgrene, og det kan jeg ikke se, hvorfor det skulle være noget særligt mål i sig selv. Men jeg synes, at det er et mål, at vi i højere grad får udnyttet den talentmasse, der ligger hos kvinderne i en verden, som på det her område er, og er meget kompetitiv og bliver endnu mere kompetitiv i verden. Og jeg kan forsikre for, at vores initiativ ikke går ud på at reducere konkurrencen, men faktisk at skabe nogle muligheder for nogle kvinder, som så kan konkurrere på et meget højt niveau længere hen i karrieren. Og sådan lød det fra Peter Munk Christiansen, der er bestyrelsesformand i Det Frie Forskningsråd, og Mikkel Andersen, der er journalist og historiker. Kom i krig med danske soldater. Kører vi bagud? Ja. Vi skyder højt. Vi passer bare. Og nu! Fire danske slag genfortælles af soldaterne selv, som de så og hørte det. Det, jeg kan huske, det er sådan vores kører, som jeg så kan se, der så er faldet ned, der vender sig om. Han er bare helt sort i hovedet. Jeg kan se en tolk, som har fået forbrændt hele ansigtet. På lørdag sendes andet afsnit. Bagholdet i El Hatta. Jeg havde intet til overs for det irakiske folk længere. I mit øje, der havde hele den der by vist, at vi kom derind, og det baghold her var her. Mm. Og de havde ikke advaret os selv, de civile. Så tænkte man, så kan jeg fandme mig være lige meget, så kan jeg bombe det hele. Ja, alle os, der sad derude, vi tænkte, smid nu bare den bombe der, og jævn det her med jorden. Vær klar til kamp på lørdag kl. 15, her på Radio 24/7. Den franske regering vandt på falderæbet i en sag over den kontroversielle franske komiker Dieudonné. Komikeren skulle have indtaget scenen i går aftes, men måtte på grund af et forbud fra Frankrigs højesteret altså skuffe en ellers udsolgt teatersal i byen Nantes. Ifølge franske journalister, der har set showet, så indeholder det en række nedsættende bemærkninger om jøder, men nu har et stadsfæstet forbud altså sat en stopper for det. Henrik Prebensen er lektor i fransk ved Københavns Universitet, og han mener, det er en svær sag, som skal forstås på tre niveauer. Det er sørme en meget kompliceret sag, og jeg tror, hvis vi skal forstå, hvordan det hænger sammen, så tror jeg, vi skal se på tre niveauer i det, nemlig et juridisk niveau, et politisk niveau og et ideologisk niveau. Hvis vi nu tager det juridiske først, det er jo det, der er aktuelt lige nu, så handler det om, hvorvidt den franske stat misbruger politimyndigheden til at forbyde et show, som man ikke ønsker opført. Og det vil sige, at der er altså tale om, påstår Dieudonné, en form for magtfordrejning. Det forbud, som så blev udstedt af statsmagten, det blev indanket for en lokal administrativ domstol, som sagde, at det havde Dieudonnés advokater ret i. Det var magtfordrejning. Og så ankede indenrigsministeren det til den højeste administrative domstol, og den udtalte så i går 2 timer før showet skulle begynde, at det ikke var magtfordrejning, at der var rimelig grund til at forbyde showet. Og det, der nu vil ske fremover juridisk, det er formentlig, at Dieudonnés advokater vil indklage det for den europæiske menneskerettighedsdomstol. Og der må man så sige, at den har faktisk flere gange dømt Frankrig for på den måde at misbruge myndighed til at undertrykke ting, som man ikke ønsker frem. Det var så det juridiske i det. Så tager vi det politiske. Hvad er det, man er bange for? Ja, man er jo bange for at puste til nogle modsætninger, der er i det franske samfund, og som de politiske partier på forskellige måder tager klar stilling til. Og den dybeste modsætning, det er jo i virkeligheden modsætningen mellem, de gamle franskmænd og så indvandrerne. Og det er jo sådan noget, som den nationale front slår sig op på. Og der er politikerne altså bange for, på en eller anden måde, at give den nationale front vind i sejlene. Og dermed kommer vi så frem til det ideologiske. Der er altså i verden generelt, men meget specielt tydeligt i Frankrig, en mere eller mindre indbildt konfrontation mellem på den ene side islamisme, hvor der er folk, der mener, at sådan nogle terrorbevægelser som Al-Qaida eller Hezbollah i virkeligheden er ude på at stræbe efter en slags verdensherredømme for islam. Modsat er der så nogen, der mener, at sionismen, altså den ideologi, der opstod i slutningen af 1800-tallet i Frankrig, og som ligger bag staten Israel, er et forsøg på fra jødisk side at overtage verdensherredømmet. Og det skulle så være i kapitalens interesse. Og de der modsætninger, den der konfrontation, er der altså nogle mennesker, som tager rigtig alvorligt i Frankrig. Det kan jo forekomme ret hysterisk, men sådan er det faktisk. Og det er altså noget, som folk kan komme op og slås om. Og det kan forekomme også overraskende, men det er altså det, man er op imod. Og det er det, politikerne er bange for, at det vil blive udnyttet politisk. Ved du noget om, hvordan de er, hvilken karakter de har, de her bemærkninger om jøder, som Dieudonné altså fremsætter i sit show? Man kunne sagtens forestille sig en dansk stand-up-komiker lave sjov med folk med anden religion end den kristne, og sågar også med den kristne religion. Er det meget slemt, det han siger om jøder? Altså, nu vil jeg så først sige, at stemningen er altså mere hysterisk i Frankrig end i Danmark, så det gør, at det er nok svært at sige noget som helst i Frankrig. Men han har jo faktisk fået flere domme for antisemitiske udtalelser. Det vil sige, at der er altså sådan set belæg for at sige, at han optræder på sådan en måde, så det strider mod lovgivningen. Og det han så siger, eller det man siger, han siger, fordi komikere plejer jo ikke at udtale sig sådan bestandt firkantet forståeligt, men det er noget med antydninger og noget, man skal grine af. Men det man påstår, det er, at den måde, han omtaler jøder på, er dels en måde, som går ud på at benægte, at jødeudryddelsen i 2. verdenskrig faktisk fandt sted. Og det er forbudt ifølge fransk lov. Der er en lovgivning, som går imod det, der hedder negationisme. Man har ikke lov til at påstå, at der ikke var koncentrationslejre eller gaskammer. Og det siger man altså, at han påstår. Og det andet er, at han rent faktisk har overfaldet verbalt, men altså overfaldet forskellige jødiske personligheder i Frankrig. Og fået en vis opbakning også fra nogle yderliggående islamiske kredse til det der. Og det er altså det, der ligger bag, og det er det, man er bange for. Men er det udelukkende jøder, han gør sig morsom over, eller hvem er han egentlig, ham det her Dieudonné? Ja, han er jo altså en mærkelig person, fordi han startede tilbage i 90'erne som en komiker, der angreb, kolonialismen, både neokolonialismen, altså den form for kolonialisme, man mener, der bedrives i dag, for eksempel af Frankrig i Afrika, men også den gamle kolonialisme. Han har jo selv en afrikansk baggrund, hans far var fra Cameroun. Og det var hans udgangspunkt, og det blev jo på venstrefløjen opfattet som noget, man i og for sig var enig i. Men så har han så flyttet sig ganske langsomt hen over midten og mere og mere over mod højre, ved at ville identificere sig med alle undertrykte folkeslag på jorden. Og et af de undertrykte folkeslag på jorden, det er jo faktisk de palæstinensiske folk. Og det er så, at den vej, det er blevet til et angreb først på sionismen, og så mere og mere ekstremt på jøder generelt, blandt andet fordi der er nogen, der har modsagt ham i Frankrig fra jødiske kredse, som har sagt, jamen det er altså helt vildt det her, og staten Israel er ikke nogen undertrykkende stat, og den slags ting. Men han er ikke ude med riven i forhold til kristne og muslimer? Ja, altså mere eller mindre, fordi han har også på et tidspunkt forlovet sig med Nationalfronten, som jo er klart anti-islamistisk. Men som er det på en mærkelig måde, fordi den respekterer sådan set muslimer, så længe de bare holder sig væk fra Frankrig, og mener, at det er for sig først, hvis de kommer inden for landets grænser, at problemerne opstår. Så på den måde er han altså en mærkelig person, som også prøver at forsvare undertrykte, eller folk, muslimske folk, som mener sig undertrykt. Det kunne også godt lyde, som om han er på vej til at forlade sin komikerstatus og blive mere politisk aktiv. Er det næste skridt for ham, tror du, at han kan bruge det her som et springbræt til at skyde gang i en politisk karriere? Altså, det er helt klart, at han har forsøgt at få en politisk karriere. Han har opstillet flere gange, både til parlamentsvalg, til lokalvalg og til valg til Europaparlamentet. Og der er jo to valgomgange her i Frankrig. Der er i marts måned er der kommunalvalg, og i maj måned er der jo valg til Europaparlamentet. Og man kan godt forestille sig, at det er muligvis også det, der er en del af baggrunden for den politiske ængstelse, at han kan skabe en stemning, hvor nogle yderliggående kredse i Frankrig synes, at han er da en frisk mand, som siger myndighederne imod, og ham kan man støtte, og så kan han altså blive valgt for eksempel til Europaparlamentet. Og det sagde Henrik Prebensen, der er lektor i fransk ved Københavns Universitet. Akademikere, eller djøffere, som de også bliver kaldt, de bliver måske tit beskrevet som nogle lidt kedelige jakkesæt, der kun tæsker rundt i tørre tal og langsom sagsbehandling rundt omkring i landet. Men bag murene i virksomheder og ministerier og andre offentlige institutioner, så gemmer der sig stof nok til en helt satirisk forestilling. Den kan du høre mere om lige om lidt. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Det var det rigtige valg, som socialminister Annette Vilhelmsen traf, da hun i dag suspenderede adoptionsbyrået AC Børnehjælps ret til at formidle adoption. Det mener en bred vifte af socialordfører på Christiansborg. De konservative socialordfører Mai Mercado siger. Det ser ud som om, at socialministeren har handlet rettidigt, og at der er god grund til at suspendere AC Børnehjælp. Samme udmelding kommer fra Venstre, Enhedslisten og Dansk Folkeparti, der bakker op om ministeren. De tre partier går dog skridtet længere og varsler et opgør med de gældende regler for adoption i Danmark. Ankestyrelsen har konstateret rod i økonomien og fejl i sagsbehandlingen i AC Børnehjælp. Det er skuffende jobtal, der blev annonceret i USA i dag. I december måned kom der 74.000 nye job uden for landbruget. Det er den laveste stigning i jobskabelsen i 3 år, og langt lavere end hvad analytikerne havde forventet, siger Katrine Overgaard fra Berlingske Business. Der var en gennemsnitlig forventning om 197.000 nye job, så det her det ligger meget lavere, og den laveste forventning var på 100.000. Til gengæld så ser vi også, at arbejdsløsheden overraskende nok er faldet til 6,7% fra 7%. Det er et ret markant fald, men til det skal så også siges, at det kan skyldes, at der er flere folk, der kommer ud for arbejdsstyrken, fordi de simpelthen har opgivet at finde et arbejde. Den indflydelsesrige ortodokse kirke i Rusland foreslår, at der afholdes en folkeafstemning om at forbyde homoseksualitet. Men det kommer næppe til at ske, siger Rusland-ekspert generalmajor Carsten Jakob Møller fra Dansk Institut for Internationale Studier. Der er ingen tvivl om, at i den brede russiske befolkning, der er der ingen forståelse for homofile overhovedet. Men jeg tvivler på, at Putin og eliten i Kreml ikke så tage et sådan skridt, fordi det vil jo medføre et rammeskrig fra den vestlige verden og andre lande i øvrigt. Dansk Folkeparti vil have genindført de stramme regler for familiesammenføringer, som regeringen har lempet. Det siger partiets udlændingeoverfører Martin Henriksen, efter at antallet af familiesammenføringer næsten er fordoblet fra 2012 til 2013, det viser tal i Jyllandsposten. Vi vil meget gerne fra Dansk Folkepartis side, at man genindfører pointsystemet, at man belønner dem, der inden de kommer til Danmark, har taget en uddannelse i deres hjemland, eller bare har været i beskæftigelse i deres hjemland. Fordi hvis man har bidraget, enten via man har arbejdet, det er så lige meget hvilket arbejde der er i sit hjemland, eller taget en uddannelse, så siger det jo også noget om, at man er i stand til at bidrage, hvis man kommer til Danmark. Der skulle efterhånden være opholdsvejr de fleste steder i aften og i nat, men i den nordlige del af Jylland lidt regn af og til. Temperaturer mellem 3 og 6 grader. I morgen lørdag mest skyde med regn af og til. Med en opklaring i løbet af eftermiddagen, temperaturer mellem 4 og 7 grader. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Hvis du lyttede med i går på denne her tid, så kan du måske huske, at jeg talte med Kasper Skrøder fra Berlingske Business om, at Nu var det danske det aktieindeks steget 12 handelsdage i træk, og det er ikke noget, der sådan sker hvert år. Kun to gange faktisk før i indeksets 25 år lange historie, har der været stimer med 13 handelsdage i træk. Så spørgsmålet er jo, om vi ligesom stadigvæk er på vej mod rekorderne på de her plusdage. Det skal vi have vendt nu med dig, Katrine Overgaard. Velkommen til. Og der var ingen Katrine Overgaard der. Vi prøvede... Hallo? Hej Katrine, nu kan jeg høre dig. Ja, hej. Hejsa. Nå, men det jeg spurgte dig til, det var, om vi stadigvæk er på vej mod handelsrekorder. Har vi haft den 13. positive handelsdag træk på det danske aktiemarked? Ja, det har vi. Det blev igen til plus på fondsbørsen til 20. Kapindekset steg 0,4%. Det kappede indeks, det er det, der er renset for det, vi kalder Novo-effekten, hvor aktierne er vægtet lidt. Og det traditionelle C20-indeks, som altså har eksisteret siden 89, som du nævner, det steg 0,7%. Og dermed så er det altså 13. dag i træk, at C20-indekset lukker i plus. Og dermed er vi på vej mod rekorder. Det er kun sket én gang, at C20-indekset har haft en stime på 14 handelsdage i træk. Det skete tilbage i 97, så det er rekord. Så det er altså det, vi kan slå i næste uge, hvis det her det fortsætter. Så vi venter også spændt på mandag og se, om vi bryder stimen. Vi snakkede her for et par timer siden, Katrine, om den her arbejdsmarkedsrapport, der er kommet fra USA her i eftermiddags. Hvor meget har den påvirket aktierne? Den har haft sådan en lidt negativ reaktion på aktierne. Vi kan se, at de amerikanske aktier er åbnet op i små minus på 0,3%, 0,4% til de store toneangivende indeks derovre. Det er Dow Jones og Nasdaq og SP500. Og vi ser også en lille negativ reaktion på de europæiske aktieindeks, som er gået lidt tilbage, men altså stadigvæk lukker ugen i plus på sådan mellem en halv og 0,7%. Så det har præget markederne lidt. Vi ser også, at dollaren er faldet lidt, og renterne er faldet lidt i USA, men det er altså meget beskedende bevægelser, og det hænger nok sammen med, som vi også talte i sidste time om, at de her dårlige jobtal i USA, som viser, at der kun er kommet 74.000 flere job i USA, hvor man havde forventet 197.000, at dem tager man lidt med et grænsalt rundt omkring hos investorerne, hos analytikerne, fordi man forventer, at det nok skyldes, at det har været ret dårligt vejr i december i USA, og at det har påvirket tallene. Hvis vi så også lige skal runde mere specifikt de danske selskaber, så hørte vi tidligere på ugen om den nye pige i klassen Matas, der har haft et rigtig godt julesalg. Der er blevet solgt en del Matas-aktier i dag. Hvad er det for noget salg? Jamen det er kapitalfonden CVC Capital Partners, der har solgt en ordentlig luns på en aktiepost på næsten 20% af aktierne i Matas. Det var forventet, at de ville sælge den her aktiepost på et tidspunkt, for det er en kapitalfond, der ikke sådan er interesseret i at holde aktier i selskaber særlig meget, og det var en aktiepost, de havde fået i forbindelse med børsnoteringen. Men det kom alligevel ret hurtigt, og det man skal lægge mærke til i forbindelse med det salg, det er, at aktierne blev solgt ret hurtigt for det første, og så blev de solgt næsten uden rabat. Det er meget almindeligt, når man sælger så store aktieposter, at der bliver givet en rabat. Men aktien her, den blev altså solgt til 150 kroner per Matas aktie, og det var kun 50 øre under lukkekursen i går på 150 kroner og 50 øre. Det er sådan lidt et tegn på, at der er nogle gode vibrationer omkring Matas aktien i øjeblikket. Vi fik også nogle ret gode salgstal, som du nævner tidligere på ugen, hvor det er gået godt, blandt andet med julesalget. Så Matas aktien har holdt sig godt i dag, og den er steget 1,6%. Er der ellers andre aktier, der har tiltrukket sig opmærksomhed i dag? Noget, man godt lige kan bemærke i hvert fald, det er den færøske bank, Bank Nordic, der også er noteret på fondsbørsen. De gik ud med en nedjustering af den store slags i dag, hvor de næsten halverede deres forventninger til overskud fra 2013 til sådan at komme til at ligge i intervallet mellem 85 og 100 millioner kroner. Og det begrundede de sådan lidt med forskellige ting, altså dels lav økonomisk vækst og så nogle lokale vejrforhold på Færøerne og nogle storme, der har skadet deres forsikringsforretning. Og så har de også nedskrivninger på privatkunder og erhvervskunder. Bank Nordic var den bank, der overtog den sunde del af Amagerbanken, altså de kunder, der ikke røg over i statens skraldespandsselskab for banker og finansiel stabilitet. Men direktøren Janus Petersen, han siger, altså det her, det er altså ikke gamle skeletter fra Amagerbanken, der ruller ud i dag. Det er sådan generelt tab på kunderne. Det har ikke noget med Amagerbanken at gøre, men altså i dag, der bliver banken straffet med et fald på 5,6%. Nu skal jeg tak for, at du var med, Katrine Overgaard fra Berlingske Business. Nu skal vi til Frankrig, hvor ugebladet Closer i dag afslører, at præsident François Hollande har en affære med den kendte skuespillerinde Julie Gayet. Hollande er til daglig danner han par med journalisten Valérie Trier-Weil, og han siger, at han overvejer at sagsøge bladet for injurier. Hollande, han er i forvejen ganske presset i meningsmålingerne. Kun 23% af franskmændene støtter ham som landets leder. Det gør Hollande til den mindst populære franske præsident nogensinde, og det er der en årsag til, ifølge Danmarks ambassadør i Frankrig, Anne Dorte Rikkelsen. Det skyldes primært den dårlige økonomi. Jeg tror, man vil finde inden for de fleste lande, specielt de demokratisk styret selvfølgelig, at dårlig økonomi og dårlige opinionstal følges ad. Men der kan lægges noget til, fordi man kan være i en dårlig økonomisk situation, og så have en leder, som man har på fornemmelsen, har greb om sagen, og som man har tillid til. Og den tillid er der ikke til Hollande og regeringen. Det skyldes noget, måske præsidenten selv, men allermest, at Socialistpartiet, som jo rækker fra det yderste venstre til midten af fransk politik, har meget svært ved at vende sig til at være ved magten efter mange, mange års oppositionsliv, hvor man søgte efter det bedste, men måske ikke var de bedste til realpolitik. Frankrig har jo stadig ondt i økonomien. Arbejdsløsheden er over 10%. Det er dobbelt så meget, som den for eksempel er i Tyskland og Danmark. Og den årlige vækst, den er kun 0,4%. Hvad bliver der gjort for sådan at få sparket EU's næststørste økonomi i gang igen? Ja, der bliver faktisk gjort rigtig meget. Der bliver gjort rigtig meget, men før jeg når til det, skal man måske til disse bekymrende tal også lægge, at Frankrig har et af Europas største gældsbyrder. Så der er virkelig, virkelig grund til bekymring. Til gengæld så har Hollande med sin socialistiske regering gjort rigtig meget. De har bare ikke været gode til at få god presse på det, men de har de. Og det, som man har gjort, har ikke mindst været at sætte meget hårdt ind på de statslige udgifter, som er blevet sat ned. Man har kigget meget nøje på budgetunderskuddet, som er på vej nedad. Det har det slet ikke været, tværtimod, under de 10 års borgerligt styre. Og man er i fuld gang med også strukturreformer, som er selvfølgelig det her land, som altid er i splid med sig selv, har haft svært ved strukturreformer inden for ikke mindst arbejdsmarkedet, hvor der er vedtaget en historisk reform i begyndelsen af 2013, som der vil komme rigtig meget godt ud af. Så man har gjort meget, men problemerne er også store. I Newsweek i sidste uge, der var der en stor artikel om Frankrig, der gav sådan en ordentlig lussing til det franske samfundssystem og velfærdssystem. Frankrigs fald var overskriften. Er det noget, man taler om i Frankrig, det her med, at det er nødvendigt med nogle meget store, omfattende, gennemgribende reformer for rigtig sådan at kunne komme ovenpå? Ja, man taler mere og mere om reformerne. Franskmændene bliver også mere og mere indstillet på det. Det pudsige ved Newsweek-artiklen var, at den udgjorde faktisk en positiv drejning for præsidenten og regeringen, fordi den var utrolig dårlig og fejlbehæftet. Hvilket gjorde, at man fra højre til venstre kunne være enige om at belære denne amerikanske korrespondent, men i Paris bosiddende, om hvordan hendes tal ikke stemte, hendes vurderinger var for letkøbte, og at man i det hele taget havde en rigtig god dag ved at tage hende i lære. Så Newsweek-artiklen har faktisk gjort det, at man fik en fælles fjende, man kunne falde over, og heldet var jo, at artiklen var utrolig dårlig. Måske var konklusionen ikke helt forkert, men argumentationen var. Nu skal der så være lokalvalg i Frankrig til marts. Hvordan ser det ud til, at Hollandes parti, altså socialisterne, vil klare sig? Ja, man skulle tro, at svaret ville være, at de kommer til at klare sig rigtig dårligt. Det er jeg nu ikke så sikker på, fordi hvem har det endnu værre end Socialistpartiet? Det har oppositionen nemlig. Oppositionen i Frankrig, det tidligere gaullistparti UMP, er i dyb splid med sig selv. En ledelseskrise, men også en krise om, hvilken linje partiet skal føre. Der har Front National, det højere ekstreme parti i Frankrig, så gået ind og været en stor komplicerende faktor for oppositionen, og som kommer til at sprede rigtig mange stemmer. Det er derfor langt fra sikkert, at Socialistpartiet vil gå så meget tilbage, som man skulle tro. Lidt tilbage vil de gå, også fordi de faktisk sidder på næsten hele det lokale Frankrig. Det har de brugt de sidste 10 år i oppositionen til. Selvfølgelig vil de gå tilbage, men vil de tabe ikoniske byer som Paris? Vil de ikke kunne opnå borgmesterposten i Marseille? Jeg er langt fra sikker på det. Og vinder de Paris, og vinder de Marseille, så kan det godt være, at lokalvalget faktisk vil fremstå som et nederlag for oppositionen, og ikke for præsident Hollande og Socialistpartiet. Et andet valg, man derimod skal være meget opmærksom på, det er valget til Europaparlamentet, som jo alle sammen går til her i EU i maj. Og det valg vil blive problematisk. Meget problematisk, også for Socialistpartiet. Og det var Louise Windfeldt Høberg, der interviewede den Danmarks ambassadør i Frankrig, Anne Dorte Rikkelsen. Djøffere, de sidder centralt placeret i diverse danske virksomheder, ministerier på Slotsholmen og andre offentlige institutioner. Når vi taler om dem, så taler vi tit om de har for meget magt, og om vi bruger for mange kræfter på at aflønne dem, og så bliver vi nødt til at spare på de varme hænder og den slags ting. Men det er ikke det skal ikke være alvor. Det hele, de har faktisk de her djøffere nogle komiske arbejdsmetoder og sjove måder at kommunikere med hinanden på. Det har min næste gæst oplevet i sine år i det offentlige, og nu har han så forsøgt at sammenfatte nogle af de her sjove øjeblikke i en forestilling. Den hedder Djøf med løgn, og den kører i øjeblikket på Nørrebros Teater i København, men i februar og marts, der er den på vej på turné over hele landet. Og så spurgte den Thijs sådan nogle diskussioner, ikke? Altså nogle strategiske diskussioner, ikke? Og det gjorde vi jo også. Dokumentskabelonen, ikke? Eller trivselsmålingen, som vi havde diskuteret sidste gang, ikke? Som jo den der måling, som alle virksomheder sender ud, ikke? Fordi at ledelsen gerne vil vise, at den lytter til medarbejderne, ikke? Ved at piske dem gennem 300 spørgsmål om alle mulige ligegyldige ting, og slet ikke spørge om det, som man godt gider svare på. Hvad synes I om lønnen? Ja, velkommen til dig, Per Helge Sørensen. Du er komiker, historiefortæller, og så er du altså aktuel med den her forestilling på Nørrebro Teater. Tak, fordi du kom på besøg. Ja, tak, fordi jeg måtte komme. Hvorfor er det interessant at beskæftige sig med djøffer? Det er jo ikke sådan, at man lige tænker, ej, det er dem, der er djøfferne, det er dem, der leverer alt det der komiske materiale. Ja, det synes jeg jo, de gør. og det er jo interessant, fordi der er jo mange, der bliver udsat for. Og det er jo ikke kun djøffer, men dybest set altså hele den her absurde management-bølge, der er rullet over landet, ikke? Mm. Hvor man sætter alle mulige absurde ting i gang, visioner, missionsprojekter og seminarer på Nyborg Strand, hvor man sidder og spiller kort med kerneværdierne, ikke? Det er der rigtig mange mennesker, der har været igennem, og man kan se, at der er mange, der har brug for at grine af det, tror jeg. Du har selv arbejdet som kontorchef i et ministerium, og du har også arbejdet i DR, som også er en offentlig institution. Kan du komme med nogle sådan eksempler på, eller nogle eksempler måske fra den virkelighed, som du bruger i forestillingen nu? Ja, altså det er jo sådan noget med, at man omstrukturerer hele tiden, ikke? Fordi man vil jo gerne vise, at man er dynamisk, ikke? Og man ved dybest set op i toppen af organisationen ikke sådan rigtigt, hvad de laver nede i bunden, eller i hvert fald, hvordan de gør det. Vel, så tænker man, okay, vi kan i hvert fald omstrukturere, vi kan flytte nogle folk rundt, så bliver det mere dynamisk, ikke? Og så flytter man folk, selvom de jo ikke er kommet på plads siden den sidste omstrukturering. Altså printerne er jo ikke begyndt at virke endnu, vel? Mm. Og så bliver de flyttet igen. Så det er sådan nogle ting, det kan være. Så er der sådan lidt mødekultur, der er især måske det offentlige, ikke? Hvor der var aldrig rigtig en dagsorden for møde, vel? Og man går ikke ned til mødelokalet, før man ser, at de andre er gået derned, for det kan være, det er aflyst, ikke? Og så sidder man og diskuterer i øst og vest, ikke? Og så stopper mødet på et tidspunkt, ikke ved, at man har nået en konklusion eller blevet færdig, men ved, at der er en eller anden, der siger, at jeg er nødt til at gå, for jeg har et andet møde. Og så går det hele i opløsning, ikke? Og det er jo sådan, altså det er jo alle de der ting, ikke? Men er det her, er det primært sjovt for folk, som ligesom selv arbejder i systemer, der på en eller anden måde har den her karakter, eller har det også noget at sige for folk, som arbejder på helt andre typer, i andre typer af virksomheder? Jeg tror, det er især sjovt for folk, der prøver at være inde i den verden, ikke? Jeg tror ikke. Det er for eksempel særligt sjovt, hvis man studerende aldrig har haft et arbejde, så tænker man, hvad søren er det? Man kan måske godt undre sig lidt som, altså gud, var de mærkelige, ikke? Men det er jo især sjovt, hvis man selv har været udsat for det. Men det er der jo så også rigtig mange, der har. Mm. Jeg skal også sige velkommen til dig, Lars Kvistgaard. God eftermiddag. Der skulle være en telefon, men den er vist faldet af. Så jeg beder lige om, at der bliver ringet op igen ud fra regien. Så er det jo dejligt, at jeg har dig her i studiet, Per Helge. Du kan ikke sådan falde af linjen derovre. Det håber jeg i hvert fald ikke. Når du sådan kaster dig over djøfferne, altså er der en kritik i det? Ja, der er nok en kritik af, at man lidt har mistet fagligheden. Altså fagligheden, det er jo noget, man hader op i toppen. Fagligheden, det føler man, det er sådan noget, læger og lærere, de skubber foran sig, for at undgå at blive ændret, ikke? For at undgå at blive omstillingsparate, så holder de fast i den der faglighed. Så man har mistet fagligheden og mistet respekten for fagligheden, og tænker, hvis de bare får nogle nye missioner og visioner, eller bliver mere innovative, så bliver alting godt, ikke? Mm. Så det er der i hvert fald en kritik af. Nu skulle jeg have med på en telefon dig, Lars Kvistgaard. God eftermiddag. Ja, god eftermiddag. Sådan der. Du er formand for alle de her, for overenskomstforeningen for offentlige ansatte, og du er også medlem af bestyrelsen i selvsamme Djøf. I har faktisk i bestyrelsen været inde og se den her forestilling. Er det noget, Djøf får griner af, når man ser det her? Jamen helt bestemt, det er en meget morsom forestilling, som Per har fået skruet sammen med sjove episoder, som jeg tror mange af os kan genkende os selv i. Den her, nu mens vi fik ringet dig op, så fortalte Per også, at der ligger en kritik i det trods alt. Sådan en eller anden, måske en mangel på respekt for faglighed, som djøffere kan få, når de først kommer i gang med arbejdet, fordi at man skal jo også være omstillingsparat og dynamisk i sin virksomhed. Var det noget, altså, hvad kan man sige, startede der en refleksion hos jer i den kritik? Jamen, jeg synes, det man kan reflektere over, det er jo, man kan sige, det tempo, som forandringerne sker, og hvor hurtigt det skal ske. Hvornår stopper man op og tager tid til eftertanke? Og hvornår er det, hvis man har begået en fejl, hvornår er det, så man skal sige, at der skete altså en fejl her? Nu må vi stoppe og lige tænke os om. Hvor de eksempler, som bliver brugt i stykket, altså passer det på jeres oplevelser af virkeligheden? Jamen altså det, som der bliver beskrevet i stykket, oplever jeg egentlig beskriver den virkelighed, der kan være i meget store virksomheder, uanset om de er private eller offentlige. Altså den her kultur, hvor man kan sige, der er lange beslutningskæder, hvor man kan sige, det som der sker i et lille hjørnekontor, når man først bringer det videre og videre, jamen så er det sådan lidt en fjer bliver til fem høns. Og det er derfor, jeg tror også, at stykket har så stor appel. Det er jo fordi, at mange af os kan se os selv, i hvert fald nogle af de her episoder i vores arbejdsliv. Men Per Helge, jeg synes også lidt det, du beskriver, altså, nu må du ikke blive sur på mig, Lars, for det er overhovedet ikke møntet for dig, men det her, du beskriver, Per, med sådan nogle møder, som sådan lidt, når man så går man til det, fordi man ser, at de andre går derned, og så er der ikke rigtig nogen dagsorden, og så slutter det, når nogen andre skal noget andet, og der er ikke rigtig, man er ikke kommet frem til noget. Det er jo ikke sådan, at jeg tænker, nå, men det var da betryggende, at vores offentlige institutioner bliver drevet så professionelt frem af folk. Altså, er vi i gode hænder? Nej, du kan jo glæde dig over, at når jeg laver det for private virksomheder, så siger de, at det passer også her. eller græde over det selvfølgelig, ikke? Men ja, det er jo selvfølgelig enormt trist, og der bliver jo helt ærligt holdt for mange møder, hvor man har sådan et fast møde hver uge, mange steder, hvor man skal dele viden om, hvad vi går og laver. Og alle hader det møde, og man får ingenting ud af det, det er rent spild af tid, men det er sådan et symbolisk, det holder man, fordi vi skal da vide, hvad hinanden laver, ikke? Jeg vil sige, de møder, dem kunne man aflyse over hele landet og spare en time mange steder, uden at der var nogen borgere, der ville opdage det. Men er det form og ikke så meget indhold? Altså sådan vaner? Ja, det er vaner, det er traditioner. Det er måske også den der travlhed, ikke? Som det, der, det kører så hurtigt, så, og der er så mange ting, der skal besluttes. Det er ret kaotisk, ikke? Der kommer 37 projekter op fra ledelsen, vi skal være innovative. Der er også et ledelsesprojekt, så er der omstrukturering, og man skal forholde sig til det, og på en eller anden måde, så det eneste, det man vælger, okay, vi bliver nødt til at holde et møde. Vi holder et møde, og så er det ligesom løsning. Så bliver vi nok reddet, når vi har et møde i kalenderen. Men det gør man jo ikke. Så går man ind i mødelokalet, og så aner man ikke, hvad man skal stille op med det. Lars Kvistgaard, dengang jeg begyndte at arbejde, der havde jeg sådan en eller anden forestilling om, at så kommer man ud og får sådan et voksenarbejde, og så har folk styr på det. der. Og det var sådan en meget stor overraskelse for mig på det tidspunkt, og det er ikke et ondt ord om Berlingske, men jeg arbejdede i Berlingskes hus. Og lige pludselig kan jeg se, det føltes som ren mirakel, at avisen blev færdig hver dag. Og der havde sådan den der følelse, gud, det kan jo være, at der faktisk heller ikke er nogen af de voksne, der rigtig ved, hvad de laver. Ved I, hvad I laver? Jamen, jeg vil sige, jeg synes, man skal vurdere det på, at alle dem, som sidder på arbejdspladserne, uanset om de er offentlige eller private, har jo en stor grad af seriøsitet med det, de går og laver. Og som du jo så også har haft oplevelse på Berlingske, at det kan jo godt være, at det virker som kaos, men man fik jo leveret en avis i sidste ende, og det er jo også det, der kendetegnende for det, der sker på arbejdspladserne rundt omkring. Jamen, vi har jo faktisk, man kan sige, en stor professionalisme med det, der går og bliver lavet, og der kommer jo også nogle grundlæggende nogle rigtig gode produkter ud af det, der bliver lavet i den offentlige sektor og i den private sektor. Vi skal lige høre en lille bid mere fra forestillingen. Den store leder havde fået den idé, at vi skulle ryste posen. Vi skulle lave en ny struktur i styrelsen, ikke? Og så gik vi i gang med at lave projektet, ikke? Og vi var enige om, at den her gang skulle det være skarpt. Det skulle ikke være sådan et skrivebordsprojekt, vel, med sådan en projektgruppe, ikke? Og så en referencegruppe, ikke? Og et dødssygt startseminar på Nyborg Strand Hotel, vel? Ja, det skulle være on the edge, ikke? Der skulle være en taskforce, ikke? Der skulle være ambassadører ude i organisationen, ikke? Der skulle være et bootcamp på Nyborg Strand Hotel. Det lyder meget ambitiøst, det her projekt, der bliver beskrevet sparket i gang her, Per Helge Sørensen. Spilder vi nogle gange vores penge på de her ting, tænker jeg også? Ja, altså det gør vi helt sikkert. Det her, det er jo sådan et eksempel, det skal være inden en omstrukturering eller sådan et innovationsprojekt, ikke? Så har man i topledet sådan en følelse af, at alle snakker innovation, skal være mere innovativ. Det skal vi også have noget af. Ja, det skal vi også. Det bliver vi nødt til for at følge med, ellers bliver vi overhalet af kineserne, eller hvad ved jeg, ikke? Men det er utroligt svært at gribe an, og det man så gør, det er jo det, jeg beskriver her. Så sætter man et projekt i gang, og det ved man godt, det har man jo prøvet før. Og så begynder det at handle om sproget. Vi kan ikke bare lave en projektgruppe, det ved alle, det fører ingen til noget. Vi laver en taskforce, og så tror vi pludselig, og så skal vi blive bedre til at eksekvere. Det er sådan et ord, der er alle steder for tiden. I gamle dage er jo implementeret, men det er der ingen, der gør længere. Nej, det bliver ikke til noget. Vi eksekverer. Vi skal bedre til at eksekvere. Så bliver det pludselig i sproget, det hele ligger. Og hvis man så bare har de rigtige ord, så kan man køre alle de her projekter, som jo så i sidste ende typisk ender med, at der alligevel ikke kom, altså folk kommer måske 2 døgn til Nyborg Strand Hotel, men det eneste, de opnår, det er, at de mistede 2 døgn, hvor de ikke fik svaret deres mails. Og der kan man sige, at det her med at oversætte begreber fra dansk til engelsk, er jo også et innovativt greb i sig selv. Jeg tænker, nogle af det mest innovative, man kunne gøre i en virksomhed, det vil sige, vi tror ikke på innovation. Det er slut, det er so last season. Lars, spilder vi nogle gange penge på alle de her, så kalder vi projektgruppen for taskforce, og så skal de på innovationsbootcamp på et eller andet strandhotel. Går der lidt inflation i det? Ja, altså man kan sige, nogle gange så er der jo selvfølgelig noget på nogle procesomkostninger, som efterfølgende kan sige, at de havde måske været overflødige. Så i den anden scene kan man da godt reflektere over det sprog og den måde, vi sætter det op på, at det er den rette. Men omvendt må man jo også så sige, at vi har jo altså også en virkelighed, hvor der sker en voldsom udvikling og forandringer hele tiden, og den må man jo nødvendigvis følge op på. Og det afspejler jo også, man kan sige, lidt den måde, som virksomheden har arbejde på, at der skal være et setup, der garanterer de her forandringer. Er der noget, du tager med fra den her forestilling, da I var inde og se den i bestyrelsen, som I tager med videre? Nå, men jeg synes da godt, man kan tage den refleksion, nu kan man sige, det er jo i den sted, så er det jo episoder, som er sat sammen som kæder på en snor, men det giver da anledning til noget refleksion i forhold til, hvordan er man i sin hverdag, når man har begået en fejl. Hvor tidligt er det, så man kommer hen og siger, nu har jeg altså begået en fejl, så man undgår den lavine, som rutter, som jo i hvert fald også er en del af den historie, som det blev skrevet. Du skal have tak for, at du var med, Lars Kvistgaard, der altså er medlem af bestyrelsen i Djøf, og så har vi også fået René Fredensborg hen. Hej, René. Ja, hej. Hej. Det er fordi, jeg vil meget gerne lige nå at afbryde. Ja, jeg vil sige, at altså, Per Helle Sørensen er jo gæst i Syvkabalen næste fredag. Nå. Jeg er ikke engang sikker på, at du ved det selv. Jo, jeg har hørt rygtet. Det lyder godt. Rigtig hyggeligt. det bliver skide godt, men fordi at Per jo står på scenen om aftenen, så laver vi det om formiddagen og sender det båndet. Og det handler selvfølgelig om Djøf med løg og alt det der. Men det, der så sker i aften, det er, at det skal handle om Amerikafeberen. Jeg har Ole Sønniksen siddende inde ved siden af i det lille studie. Ja. Vi snakker om den her bog, der hedder Rejsen til Amerika. Ja. Bind 2 er allerede på vej. Fantastisk. Det er jo den underbelyste historie om alle de der unge danskere, landarbejdere, hvad ved jeg, der tog til USA i mellem 1850, 1870 til 1920, sådan svarende til 10% af den danske befolkning. Ja, og de har ligesom ikke fået så meget presse, nej, som dem, der rejste fra Sverige, for eksempel. Eller Irland, ja, som var, det var halvdelen af befolkningen. Nej, ja, det er en skidespændende historie, og den her bog har alle sådan helt ned i de breve, der blev skrevet, sådan helt konkrete skæbner, og hvad der skete med dem. Nogle af dem deltog endda i den amerikanske borgerkrig. Også det. Også det. Og der er jo byer derovre, hvor de her to, altså Ole Sønningsen har sin ven Ole med, de har rejst sammen i researchen, og de har været i Elkhorn, som man måske har hørt om. Ja. Altså glem Solvang. Ja. Der findes også noget, der hedder Viborg. Der findes noget, der hedder Danmark. Altså, Elkhorn, det er dem, der spiser æbleskiver. Ja, med... Med distepøls. Til. Det, ja. det er nemlig en dokumentar. Ja. Der har jeg jo også været i Elkhorn. Ja. Det er en fantastisk by. Men så der er altså danske, kan man sige, traditioner, der lever videre derover. Danske samfund, de kan godt nok ikke snakke dansk, men... Og nogle af dem, de kan snakke sådan lidt, og man kan godt høre, at de kommer mange af dem fra Sønderjylland. men der, det er en fantastisk historie. Det er altså lige her om 5 minutter, nu ved jeg ikke engang, hvad klokken er. Jo. Den er 15 sekunder i, at jeg overlader mikrofonen til nyhederne. Der er 2 timer, jeg skal bare lige være sige AK24-7, men det hedder det jo ikke, for det er fredag. Det er Syvkabalen. Det er Syvkabalen, men ja, det er René Fredensborg. Tak fordi du også kom på besøg, Per Helge Sørensen, der er komiker og historiefortæller. Klokken er 18.